تعالیٰ نے بڑا فرمایا تھا، قرآن میں دوسری جگہ موجود ہے کہ مکے والے اور عرب کے لوگ کس بات پر اتراتے ہیں، ما بلغو میں اشارہ ماتا ہے نا، ان کو تو ان کا عشر عشیر بھی نہیں دیا گیا، عشر عشیر یعنی سواں حصہ بھی نہیں دیا، جتنا ان کو دیا گیا تھا اس کا سواں حصہ بھی ان کو نہیں ملا اس ظاہری ساز و سامان میں، یہ کس بات پر اتراتے ہیں؟ یہ بڑی بڑی تہذیبوں کے مالک کلدانی اور آشوری اور بڑے بڑے تمدنوں کے مالک، یہ بہت ہر لحاظ سے یہ دنیا میں فوقیت رکھتے تھے، فوج کے اعتبار سے، جسمانی طاقت کے اعتبار سے، اور اپنے صنعت اور حرفت کے اعتبار سے، تو اللہ نے یہی بات فرمائی، ہم نے ان کو اس قدر جمایا، اس قدر ساز و سامان دیے، تم کو نہیں دیا وہ، بلکہ اس کا سواں حصہ بھی نہیں دیا، میں اشارہ مات ہے نا، ماں بلغو میں اشارہ ہوں، میں اشار دسویں کا دسواں حصہ، یعنی سواں حصہ بھی نہیں ان کو ملا ان کے مقابلے میں، اور پھر ہم نے ان لوگوں کو دیکھیے یہ حواس عطا فرمائے اور یہ آزائے رئیسہ ہم نے ان کو عطا کیے، جالنا لم سمن، یہ کان ہم نے سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے ہم نے آنکھیں عطا فرمائی، اور غور و فکر کرنے کے لیے اور سوچنے سمجھنے کے لیے ہم نے دل عطا فرمایا، افدتن فواد، فواد سے مراد دل، اس میں دماغ بھی شریک ہوتا ہے، کیونکہ قوت عملی دل کے اعتبار سے ہوتی ہے اور غور و فکر دماغ کے اعتبار سے، یہ دونوں کا آپس میں کنیکشن ہوتا ہے، اور دل بھی دماغ بھی اور جگر بھی یہ اعضائے رئیسہ شمار ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بھی اگر خراب ہو جائے تو سارا جسم درم برم ہو جاتا ہے، یہ مربوط ہیں آپس کے اندر، یہ اعضائے رئیسہ کہلاتے ہیں، شخصی طور پر جگر اگر خراب ہو جائے قلب بھی کام نہیں کرے گا، دماغ بھی کام، اگر قلب خراب ہو جائے گا تو جگر بھی کام نہیں کرے گا اور دماغ بھی کام، اگر دماغ موف ہو گیا تو نہ قلب کام کر سکتا ہے نہ جگر کام کر سکتا ہے، اللہ نے ان آزائے رئیسہ یہ شخصی اعتبار سے ہی اور نوعی اعتبار سے بنی نوع انسان کے قیام اور بقا کے لیے خدا نے یہ نظام تولید و تناسل کو بھی رکھ دیا، یہ جینیٹل سسٹم جتنا بھی ہے یہ بھی ضروری ہے بقائے نوع انسانی کے لیے، تو آزائے رئیسہ، اور پھر اللہ نے عطا فرمائے، اور خاص طور پر ان تین چیزوں کا ذکر اللہ نے کثرت سے کیا ہے قرآن کریم میں، یہ کان، آنکھیں اور دل، دل ہمیشہ مرکز عقیدہ اور مرکز اخلاق ہوتا ہے، یہ دل کے درست ہونے پر سارے جسم کا نظام درست ہوتا ہے، یہ مرکز اخلاق کے اعتبار سے، اسی لیے کافروں کے حق میں فرمایا قیامت والے دن جہنم کی آگ کا اثر سب سے پہلے دل پر ہوگا اور پھر ظاہری اعضاء اور جوارح پر ہوگا، کیونکہ مرکز اخلاق بگڑا ہوا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو سارا جسم درست ہوتا ہے، اگر وہ بگڑا ہوا ہو سارا جسم بگڑا ہوا ہوتا ہے، اور یاد رکھو وہ قلب ہے، یہی جس کو فؤاد بھی کہتے ہیں، فؤاد القلب، یہ ایسا عضو رئیس ہے، مرکز اخلاق ہے، تمام ایمان یا محبت نفرت اخلاق حسنا یا اخلاق سیاح ان تمام کا تعلق اس قلب کے ساتھ، اللہ نے دل بھی دیے اور یہ آنکھیں دی، آنکھیں آزار حواس کے اندر بڑی حیثیت رکھتی ہیں، اور پھر کان ہیں، کان کے ذریعے انسان سن کر بہت کچھ معلومات حاصل کرتا، یہ دونوں چیزیں انسان کے جسم میں بڑی اہم ہیں، اندرونی طور پر قلب ہو گیا جس کے ساتھ دماغ کا بھی تعلق آ گیا، اور بیرونی طور پر یہ آنکھیں اور کان، یہ بہت بڑی حیثیت کے جوارح اور اعضاء ہیں اور حواس ہیں، یہ علم کا ذریعہ ہے انسان کے اندر. آنکھ کے ذریعے دیکھ کر کے وہ اس کی رپورٹ آنکھ دماغ تک پہنچاتی ہے اور اس کو سمجھ میں آتی ہے چیز، اور کان سن کر آنکھوں سے بھی زیادہ اہمیت رکھنے والی. زیادہ تر معلومات انسان کو سننے کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں. آنکھ میں تو وہ جو سامنے آ گئی، اور کان جو ہے یہ ہر طرف سے آواز کو سنتا، لہذا اس کی حیثیت بھی بہت زیادہ. تو اللہ تعالی نے ان کو یہ اعضاء اور یہ چیزیں دی، لیکن انہوں نے ان کو صحیح استعمال نہ کیا. جب صحیح استعمال نہ کیا انہوں نے تو یہ چیزیں ان کے کام نہ آئی. فما اغنا عنہم سمعہم، اللہ نے یہ سب چیزیں ان کو دی تھی لیکن انہوں نے ان کی قدر نہیں کی اور ان کو صحیح استعمال نہ کیا. کان بھی اپنی جگہ پڑے رہے، آنکھیں بھی، دل بھی، انہوں نے کچھ بھی ان کو فائدہ نہ پہنچایا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کانوں، آنکھوں اور دلوں کے باوجود وہ لوگ یعنی ان کو کام میں نہ لائے، اور بالکل اندھے اور بہرے بن کر اللہ کے نبیوں کا مقابلہ کرتے رہے اور خدا کی توحید کو ٹھکراتے رہے، اور قیامت پر یقین نہ لائے اور ایمان کی دعوت کو قبول نہ کیا، اندھے اور بہرے بن کر ایسا مقابلے میں آتے رہے، باوجود اس کے کہ اللہ نے ان کو ایسی قیمتی چیزیں عطا کی، لیکن انہوں نے ان کی قدر نہ کی. تو ان کی موجودگی میں خدا نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا. کان بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، دل بھی ہیں، لیکن جب ان کو صحیح استعمال نہ کیا گیا، ان کی موجودگی میں خدا نے ان پر گرفت کی، پکڑا عذاب کے اندر، اور کوئی اندرونی اور بیرونی کسی طاقت نے ان کو بچایا نہ. فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا، کچھ بھی کام نہ آئے. یہ کیا عبد القادر صاحب رحمتہ اللہ علیہ یوں لکھتے ہیں کہ اللہ نے یہ چیزیں ان کو عطا فرمائی تھی، اور یہ دنیاوی کام خوب سمجھتے تھے، لیکن معاد کے بارے میں ان کی عقل اندھی تھی اور وہ ان حواس کو کام میں نہیں لا سکے، اور دنیاوی عقل میں کامل تھے. جیسا دوسری صورت کے اندر موجود ہے، اللہ نے فرمایا قانون مستبصرین، یہ بڑے بڑے مبصر لوگ تھے، ایسا نہیں ہے، لیکن دنیا کے اعتبار سے عقل معاش ان کی بڑی کامل تھی. آج بھی یہ جو بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے یہ صنع کاریگر، سائنسدان، فنی ماہرین وغیرہ دنیا میں موجود ہیں، بڑے بڑے دانشور ہیں دنیاوی اعتبار سے، دنیا کی ہر باریک چیز کو جانتے ہیں، لیکن اللہ کا فرمان ہوں مانے الآخرت ہم غافلون، آخرت کے بارے میں بالکل یکسر بے خبر ہیں، کچھ بھی پتہ نہیں ہے، نہ برزخ کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، نہ آخرت کے بارے میں، نہ جنت اور دوزخ کے بارے میں، نہ ان کو یقین ہے، نہ ان کو کچھ علم ہے، ان کی عقل معاد بالکل نہیں ہے. دنیاوی اعتبار سے ان کی عقل بہت کمال درجے کی، ہر باریک سے باریک چیز کو وہ سمجھتے ہیں. ظاہر ہے کہ ان کی یہ صنائی اور کاریگری، تو یہ چیزوں کا ایجاد کرنا، یہ خود اس چیز کی دلیل ہے کہ بڑے بصیرت رکھنے والے لوگ ہیں ظاہری طور پر، لیکن حقیقتاً آخرت اور اقماد کے اعتبار سے بالکل وہ بے وقوف ہیں اور احمق لوگ ہیں. نہ کام دیا ان کو ان کے کانوں نے، نہ آنکھوں نے، نہ دل، کچھ بھی، اس واسطے کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیت. یہ بات ہے، آیات الہی کا انکار کرنا جس کی وجہ سے انسان میں اندھا پن پیدا ہو جاتا، جو بے وقوف بن جاتا ہے. کیا ولی اللہ صاحب حضرت دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ کی صفت پر ایمان لاتا ہے، اس کی توحید، اس کی تقدیر پر ایمان لاتا ہے، تو انسان کے درمیان اور عالم بالا کے درمیان ایک دروازہ کھل جاتا اور اس کو باطنی طور پر بصیرت پیدا ہوتی. اگر ایمان نہیں لائے گا اس پر تو یہ دروازہ بند رہے گا، اسی طرح حجاب کے اندر ہی جائے گا. حجاب سوئے معرفت کے اندر ہی دنیا سے چلا جائے گا انسان. یہ ایمان کی بدولت انسان میں روشنی پیدا ہوتی ہے, اور دل کی بصیرت یہ ایمان کی بدولت پیدا ہوتی ہے. خدا کی وحدانیت, اس کی صفات پر ایمان لانے سے وہ عالم بالا کا دروازہ کھلتا ہے انسان. اور پھر شاہ صاحب فرماتے کہ انسان اس وحدانی نظام کو سمجھنے قابل ہوتا کہ خدا تعالیٰ نے یہ جو نظام پیدا کیا ہے اس کو سمجھنے کے قابل ہوتا ہے. ایمان کے بغیر نہیں یہ بات آتی انسان, کیونکہ یہ لوگ انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں اور گھیر لیا ان کو ان چیزوں نے جن کے ساتھ وہ ٹھٹھا کرتے تھے, یعنی عذاب اور گرفت جس کے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے اسی نے آ کر ان کو گھیر لیا, اور مبتلا عذاب ہو کر دنیا سے ناپید ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مکے والوں کو مزید عبرت دلاتے ہوئے, وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ, البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کی ہیں تمہارے ارد گرد کی بستی. قوم عاد تو ذرا دور رہتے تھے, ان کا زمانہ بھی بہت دور تھا, اور دوسرے اعتبار سے وہاں ان کے علاقے میں جانا, کیونکہ یہ تو صحراء اعظم کے اطراف میں آباد تھے, بڑا لمبا چوڑا وہ رقبہ ہے وادی دہنا وغیرہ, اور وہ ریگستان 300,000 مربع میل پر پھیلا ہوا. عرب والوں کو یاد دلایا کہ تمہارے لیے یہ تمہارے قریب ارد گرد کی بستیوں کو بھی ہم نے ہلاک کیا ہے, جن سے تم بھی تھوڑے بہت باخبر ہو کہ جب تم سفر میں جاتے ہو تو ان بستیوں میں سے کھنڈرات میں سے تمہارا گزر بھی ہوتا ہے. یہ بستیوں سے قوم لوط کی بستیاں مراد ہیں, اور ادھر قوم سمود کی بستیاں مراد ہیں. مکے والے جب شام کے طرف جاتے تھے تجارت کرنے کے لیے فلسطین وغیرہ کی طرف, تو ان علاقوں میں سے ہی وہ سڑک گزرتی تھی, اشارہ ادھر تھی, یہاں سے گزر کر جاتے تھے. لوط علیہ السلام کے یہ جو اجڑی ہوئی بستیاں تھی بحر میت کے کنارے پر, وہ رقبہ بھی دیکھتے تھے, اور یہ قوم سمود کی جو کھنڈرات ہیں وہ بھی وادی تبوک میں اور اس کے اطراف میں پہاڑوں میں پھیلے ہوئے یہ سب مشاہدہ کرتے تھے. فرمایا ان کو بھی ہم نے الگ کیا, تمہارے ارد گرد یہ بھی ایسے ہی نافرمان تھے جن سے تم باخبر ہو. فرمایا اور ہم نے پھیر پھیر کر آیات کو بیان کیا, آیات سے نشانیاں معجزات احکام دلائل سب چیزوں کو تمثیلات طرح طرح سے مختلف عنوانوں سے اللہ نے بیان کیا, اور مقصد یہ ہے کہ تاکہ یہ لوگ ہدایت کی طرف پلٹ رہے ہیں. لعلہم یرجعون, انسانوں کو سمجھانے کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی مثالیں بیان فرمائی, طرح طرح کے عنوانات اور دلائل بھی مختصر طویل اور مختلف یعنی طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ یہ لوگ ہدایت کے راستے کی طرف پلٹ آئیں. اور پھر شرک کی تردید, فرمایا ان کی مدد کیوں نہ کی انہوں نے جن کو انہوں نے اللہ کے ورے بنا رکھا ہے, آلہتن معبود بنا رکھا تھا معبود, قربانن تقرب حاصل کرنے کے لیے, یہ جن کو خدا کا تقرب حاصل کرنے کے لیے خدا کے ورے جو انہوں نے معبود بنائے ہوئے تھے وہ پھر کیوں کام نہ آئے, جب خدا کی گرفت آئی تو انہوں نے کیوں نہ چھڑایا انہیں. اللہ نے شرک کی تردید کی, بہت سے معبود قوم عاد نے بھی سمود نے بھی بنا رکھے تھے, کیونکہ یہ شرک کفر میں مبتلا تھے. لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ بھی ہمتن سب کفر شرک میں مبتلا تھے, مدین والے بھی ایسے ہی تھے دوسرے بھی. تو فرمایا کہ جن کو انہوں نے اپنا معبود یا حاجت روا بنا رکھا تھا یا اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے معبود بنا رکھا تھا وہ کیوں کام نہ آئے, یا وہاں بھی چلی یا خدا کا عذاب آیا کیوں نہ بچایا انہیں. یہ تردید ہو رہی ہے. کون بچا سکتا ہے؟ کسی کی طاقت نہیں ہے، کسی کا اختیار نہیں ہے. یہ تو سب بات اللہ کے قبضہ قدرت میں، خالق رب مدبر متصرف تمام چیزوں میں خدا کی ذات. تو کس نے بچانا تھا؟ اللہ نے یہ دلیل کے طور پر کیوں نہ بچایا؟ تو بچ جاتے، پھر ان کے معبود آ کر مدد کرتے ان کی. یہی بات عرب کے مشرکوں کو سمجھائی جا رہی، تم نے لات وزا وغیرہ، یہ منات وغیرہ سارے بنا رکھے ہیں، طرح طرح کے بے حد و بے شمار معبود، مختلف حاجتوں کے لیے، مختلف کاموں کے لیے ان کی دعائی دیتے ہو، ان کے نذرانے پیش کرتے ہو، چڑھاوے چڑھاتے ہو، مافوق الاسباب ان سے مدد کے طالب ہوتے ہو. تمہاری بھی مدد کوئی بھی نہیں کرے گا جیسا ان لوگوں کی مدد نے کی نا، جن کو انہوں نے خدا کے تقرب کا ذریعہ بنایا تھا. یہ بھی مشرک کہتے ہیں کہ ہم ان کی اس لیے پرستش کرتے ہیں کہ تاکہ خدا کا قرب دلائیں. بعض اس لیے کہتے ہیں، ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ہماری عبادت براہ راست مقبول نہیں ہو سکتی، ان کی عبادت میں مل کر ہماری عبادت بھی مقبول ہوگی. یہ سب غلط نظریات اور سب بےہودہ نظریات. ہر انسان کی عبادت کو خدا تعالیٰ اس کے فکر صحیح کے مطابق، طریقے صحیح کے مطابق قبول کرتا، ہر ایک کی فریاد کو براہ راست سنتا. کوئی اس واسطے کی درمیان میں ضرورت نہیں ہے کہ ہم واسطے کو پکاریں. یہ دنیا کے بادشاہوں پر اور ملوک پر قیاس کرتے ہوئے مشرکین نے یہ شرک کیا، غلط قسم پیدا کی کہ یہ کوئی جب وسیلہ نہ بنایا جائے تو بادشاہ کے دربار میں یا ڈکٹیٹر صاحب یا صدر صاحب یا وزیر اعظم کی بارگاہ میں کوئی پہنچ نہیں سکتا بغیر وسیلے. اس پر قیاس کیا نہ کہ خدا کی ذات تو ایسی ہے، اس کا تعلق تو سب مخلوق کے ساتھ، وہ رب ہے. دنیا کے ملوک پر اس کا قیاس کرنا بالکل باطل اور غلط، اور مخلوق میں سے کسی کو اس نے اختیار بھی دے کر نہیں الگ کیا کہ یہ کارگزار ہے، مختار ہے، یہ تمہاری حاجتیں پوری کرے گا، جیسا کہ ملوک کیا کرتے ہیں. یہ سب باتیں باطل ہیں اور شرکیہ باتیں ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا کیوں نہ مدد کی ان کی، ان کی یہ تکلیف کے وقت مدد کو کیوں نہ پہنچے. وہ جن کو انہوں نے بنا لیا تھا اللہ کے سوائے آلہتن معبود قربانن، خدا کا تقرب حاصل کرنے کے لیے. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ان کی یہ عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں، ان کے نذرانے چڑھاوے اس لیے چڑھاتے ہیں، یہ اللہ کا تقرب ہم کو دلائیں گے. مطلب یہ تقرب کے لیے جو معبود بنا رکھے تھے، پھر مصیبت کے وقت کیوں کام نہ آئے اور کیوں نہ بچایا ان کو. بلزلو ان بچاتے کیا ہو تو گم ہو گئے، کوئی بھی نظر نہیں آتا، وہاں پکارتا رہے، سو دفعہ پکارتا رہے، لاکھ دفعہ اس نے کہاں مدد کے لیے آنا تھا، وہ تو گم ہو گئے. وذالک افکم، یہ تو ان کا جھوٹ تھا گھڑا ہوا کہ جی ان کو بھی اختیار دیے ہوئے ہیں. عیسائی مسیح علیہ السلام کے بارے میں ان کو یہ مختار مطلق بنا رکھے، دوسرے مشرق قبروں والوں کے بارے میں کہتے جی ان کو خدا نے اختیار دیے ہیں، یہ ہماری سنتے ہیں اور یہ ہماری مرادیں پوری کرتے ہیں، اور نجومی ستاروں کے بارے میں ایسا تصور رکھتے ہیں، اس ستاروں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہماری مرادوں کو پورا کرتے ہیں. تمام مشرق لوگ اس قسم کے اعتقاد رکھتے ہیں. فرمایا یہ نرا جھوٹ ہے، کسی کو اختیار نہیں دیا گیا، نہ کسی کے پاس کوئی اختیار ہے، بلکہ تمام چیزیں عاجز ہیں، انسان بھی، ملائکہ بھی، جنات بھی، یہ تو سب عاجز مخلوق ہے خدا کی، اور محتاج ہے ہماری طرح. جس طرح انسان محتاج ہے، ایسا جنات بھی، ایسا ملائکہ بھی، سب محتاج ہیں، سب خدا سے مانگتے ہیں اور اس کے سامنے نیاز مندی کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں. بھائی یہ تو جھوٹ ہے، نرا گھڑا ہوا اور افتراء ہے، صریح افتراء ہے کہ یہ ان کو خدا نے اختیار دیا ہوا. اللہ نے کہیں کسی کو اختیار نہیں دیا، اس نے اپنے ہاتھ اور قبضہ قدرت میں سب چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور فریاد رسی وہی کرتا ہے. ندارے مغیرت تو فریاد رس، خدا کے سوا کوئی فریاد رسی نہیں کرنا کیونکہ حاجت براری کر سکتا ہے، نہ کسی کو علم ہے اور نہ وہ طاقت رکھتا ہے، نہ کوئی قادر مطلق ہے، نہ ہر چیز کو کوئی جاننے والا، نہ کوئی مشکل کیا وقت کام دینے والا، ما فوق الاسباب، جس کو پکارا جائے اس کی دوائی دی جائے اور وہ مدد کے لیے پہنچ جائے، خدا کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے. افق فرمایا گھڑی ہوئی من گھڑت بات، اور افتراء کی ہوئی بات ہے سراسر. اس کو بطور دلیل کہ اللہ نے شرک کی رد میں، پھر یہ بڑی بڑی قومیں جب تباہ ہوئی تھی، پھر یہ جو معبود اور ٹھاکر بنا رکھے تھے کیوں نہ آئے مدد کے لیے؟ یہ نرا جھوٹا عقیدہ ہے 100% اور افتراء ہے، اللہ کی گرفت سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا. عرب کے مشرکوں کو بھی اور قریش مکہ کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور سب یہ اللہ کے سوا جو دوسرے بنائے ہوئے ان کو چھوڑ دینا چاہیے، اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی چاہیے، جیسا کہ ہود علیہ السلام نے کہا تھا اللہ تعبدوا الا اللہ، اور تمام نبیوں نے اور تمام ڈرانے والوں نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی. کوئی فریاد رس، کوئی قادر مطلق، کوئی علیم کل، کوئی حمادان، حمابین، حماتمان، مشکل کو حل کرنے والا اور بگڑی کو بنانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، نہ مستحق عبادت اس کے سوا. سارے نبیوں نے یہی بات سمجھائی. یہ شرک کی تردید بھی ہوگی، کیونکہ ان صورتوں میں تمام بنیادی عقائد کی تشریح کر دی گئی ہے. یہ لباب قرآن ہے، یہ عوامی میں سبا. آگے پھر انسانوں کے مقابلے میں جنات کا بھی ذکر فرمایا، پھر کتاب الہی کی حقانیت کو بھی واضح کیا، اور آخر میں ماد کا عقیدہ بیان ہو. بسم اللہ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بموجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وإذ صرفنا، اور جس وقت ہم نے پھیر دیا آپ کی طرف ایک گروہ جنات میں سے، سنتے تھے وہ قرآن، اور جو جب وہ وہاں پہنچے تو کہا انہوں نے خاموش رہو، پر جب وہ ختم کیا گیا تو پھر گئے پلٹے وہ اپنی قوم کی طرف ڈر سناتے ہوئے اور کہنے لگے ہماری قوم کے لوگوں، بے شک ہم نے سنی ہے ایک کتاب جو اتاری گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے ہیں کتابیں، اور رہنمائی کرتی ہے وہ حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف. اے ہماری قوم کے لوگوں، قبول کر لو اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو اور ایمان لاؤ اس پر، بخشے گا تم کو تمہارے گناہوں میں سے اور پناہ دے گا تم کو دردناک عذاب سے. اور جو شخص نہیں قبول کرے گا اللہ کے طرف بلانے والے کی بات کو، پس نہیں وہ عاجز کرنے والا زمین میں، اور نہیں اس کے لیے اس کے سوا کوئی مددگار، یہی لوگ ہیں سری گمراہی کے اندر پڑے ہوئے. یہ حوامیم کی آخری صورت ہے، حوامیم سبق. ان کے اندر اسلام کے بنیادی عقائد اور اصول ہی بیان کیے گئے ہیں، اور اس سلسلے میں خاص طور پر توحید کا مسئلہ سمجھایا گیا ہے عقلی نقلی دلائل کے ساتھ، اور شرک کرنے والوں کا رد کیا گیا ہے. اسی سلسلے میں پہلے اللہ تعالی نے عرب کے مشرکوں کو اور مکے کے مشرکین کو تنبیہ کرنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے قوم عاد کا ذکر کیا. ان کے اندر بھی بڑا تکبر اور غرور تھا، اور اللہ کے بندے حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو احقاف کے مقام میں ڈرایا تھا. ان سے پہلے بھی بہت سے گزرے اللہ کی طرف کے نبی اور رسول جو ڈراتے تھے، اور بعد میں بھی، اور انہوں نے صاف صاف یہ بات کہہ دی تھی، اللہ تعبدوا الا اللہ، اے لوگو اللہ کے سوائے کسی اور کی عبادت نہ کرو، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں بڑے دن کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ. قوم عاد کا تکبر اور غرور اللہ نے مثال کے طور پر ذکر کیا. پھر ان کو جو سزا ملی اس کا بیان ہوا، اور پھر ان کی طاقت اور قوت کا اللہ نے ذکر کیا، اور اس قسم کی اور دوسری قومیں جن کو اللہ نے بڑی طاقت دنیا میں عطا فرمائی تھی اور بڑے ساز و سامان دیے تھے، زمین میں ان کو جمایا تھا، اقتدار دیا تھا، حکومتیں دی تھی، مال و دولت سے بے حد و بے شمار نوازا تھا، فوج اور جتھا دیا تھا. تو فرمایا کہ یہ مکے والے لوگ اور عرب والے لوگ کس بنا پر تکبر کرتے ہیں، ان کو تو اتنی طاقت بھی نہیں دی گئی جتنی ان پہلی قوموں کو دی گئی تھی، بلکہ دوسری جگہ موجود ہے کہ اس کا کہیں سواں حصہ بھی ان کو نہیں دیا گیا. ما بلغو میں اشارہ ماتے ہیں نہ ان لوگوں کو دیا گیا تھا، یہ کیسے تکبر کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے علاوہ اہلکنا ما حولکم من القرا، عرب کے ارد گرد رہنے والی بستیوں کا بھی ذکر کیا کہ عرب کے لوگ جن کے حالات سے باخبر تھے، اس راستے پر وہ جاتے تھے تجارت کرنے کے لیے. یہ قوم لوط کی بستی ہیں اور قوم سمود کے کھنڈرات ہیں جو وادی تبوک میں واقع ہیں. وہاں سے گزر کر یہ لوگ شام کی طرف جاتے تھے، تو میں ان کو بھی ہم نے ہلاک کیا. پھر ایسا ہوا کہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوائے اپنا معبود بنا رکھا تھا، وہ تو مدد نہ دی انہوں نے. جب ان پر خدا کی گرفت آئی، عذاب آیا، تو کسی نے نہ بچایا ان کو. یہ مسئلہ سمجھا دیا گیا، جن کو انہوں نے اللہ کے تقرب کے لیے معبود بنا رکھا تھا اور جن کی نظر و نیاز دیا کرتے تھے اور اپنی مشکلوں میں ان کو پکارا کرتے تھے، کسی نے بھی کام نہ لیا، کیونکہ کوئی تھا ہی نہیں اور نہ کسی کے اندر یہ طاقت تھی کہ وہ بچا سکے. اور فرمایا یہ تو سری جھوٹ تھا اور افتراء تھا کہ خدا کے سوا بھی کوئی مدد کر سکتا ہے یا کوئی بچا سکتا ہے، وہ تو ہے ہی نہیں ہے، کسی کے اندر طاقت ہی نہیں، تو سری جھوٹ ہے. یہ سب مسئلہ توحید کو سمجھانے کے لیے، اور ساتھ جزائے عمل، جیسا کہ سورت کے آخر میں جزائے عمل کے اوپر ہی اختتام ہوگا، یہ بنیادی عقائد کو سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ مثالیں بھی بیان فرمائی ہیں. تو اسی سلسلے میں اللہ تعالی نے ایک اور مثال بھی بیان کی ہے. عرب کے لوگ مغرور تھے، تکبر کرتے تھے، اور یہ دین کے بنیادی عقائد، اس سے وہ منکر تھے، نہ توحید کو مانتے تھے، نہ رسالت کو، نہ معاد، یہ تینوں چیزوں کے بارے میں وہ اعتراض کرتے تھے اور رد کرتے تھے. اور یہ معاذ تکبر اور غرور کی بنا پر اور جہالت اور نادانی کی بنا پر ایسی بات کرتے تھے. تو اللہ تعالی نے یہاں پر ایک اور مثال بھی دی. قوم عاد کی مثال بیان ہوئی، دوسری ہلاک شدہ بستیوں والوں کا تذکرہ ہوا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جنات کا ذکر فرمایا، اور یہ بھی اسی سلسلے کو سمجھانے کے لیے جنات کا ذکر اللہ نے فرمایا. انسان غرور کرتے ہیں، اور پھر یہ جو دین کے بنیادی عقائد ہیں ان سے انکار کرتے ہیں، رد کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور تمام نبی انسان تھے، اور اصلاً اولاً یہ ہدایت کا سلسلہ انسانوں کے لیے اللہ نے قائم کیا، تو نبی جو ہم قوم ہے، ہم زبان ہے، اور برادری سے تعلق رکھتا ہے، ساری چیزوں سے باخبر ہیں لوگ، اور وہ نہایتی اخلاص کے ساتھ مخلصانہ طریقے پر بات سمجھاتا ہے، یہ لوگ تکبر کرتے ہیں اور اس کو اذیت پہنچاتے ہیں اور اس کے مشن کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو باوجود اس کے کہ یہ انسان ہیں، لیکن فرمایا کہ دیکھو کہ اگر تعصب سے الگ ہو کر اور غرور اور تکبر سے الگ ہو کر کوئی بھی اس سلسلے میں غور کرے گا، فکر کرے گا، تو یقیناً وہ ایمان اور خدا کی توحید تک پہنچے گا۔ انسانوں نے تو انکار کیا، لیکن جنات جو کہ انسانوں کی برادری سے بھی تعلق نہیں رکھتے، ہم زبان بھی نہیں، اور ان کا سلسلہ معاشرتی بالکل الگ ہے، اور ایک پوشیدہ مخلوق ہے جو ظاہری طور پر نظر بھی نہیں آتی، انہوں نے بھی جب انصاف کے ساتھ اور تعصب کے بغیر قرآن پاک کو سنا تو وہ اس کے قائل ہو گئے اور ایمان لے آئے۔ تو یہی بات سمجھانا مقصد ہے، دیکھو یہ مکے والے انسان ہونے کے باوجود اور اصلاً ہدایت کا سلسلہ اللہ نے انسانوں کے لیے قائم کیا، نبیوں کو بھیجا ہے، یہ ایسی عقل دکھاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، رد کرتے ہیں۔ جنات جو دوسری قوم کے تھے، دوسری برادری کے تھے، ان کی زبان بھی وہ نہیں تھی، لیکن انہوں نے بھی جب انصاف کے ساتھ بات کو سنا تو ایمان قبول کر لیا۔ یہی بات اللہ نے سمجھائی ہے یہاں اس مسئلے کے سلسلے، اور یہ اشارہ کیا ہے ایک واقعے کی طرف، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ، اس بات کو اپنے دھیان میں لائیں اور توجہ کریں کہ جب پھیر دیا ہم نے، یعنی متوجہ کر دیا ہم نے آپ کی طرف ایک گروہ جنات میں سے، اور وہ سننے لگے قرآن، جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا خاموش رہو، خاموشی سے سنو، اور جب وہ ختم ہو گیا تو وہ لوگ وہاں سے پلٹے ہدایت یافتہ ہو کر، منذر ہو کر واپس لوٹے، یعنی دوسروں کو ڈرانے والے خدا کی پکڑ اور گرفت سے ایماندار بن کر واپس لوٹے۔ یہ اللہ نے یہ اشارہ کیا ہے، اور شرک اور کفر کرنے والوں کا اور ایمان کی مخالفت کرنے والوں کا رد کیا ہے، اور یہ جنات کا ذکر کیا۔ جنات خدا کی ایک مخلوق ہے اور مکلف ہے وہ، یا معاشر الجن والانس، جیسا کہ دوسری صورتوں میں، اور ہے بھی جن کا معنی پوشیدہ، نظروں سے بھی مستور ہے، کسی وقت خدا تعالیٰ اگر دکھا دے کسی کو یا شکل تبدیل کر کے وہ آتے ہیں، لیکن اصلی شکل ان کی جو اصلی وضع ہے وہ اللہ نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے انسانوں، تاکہ انسانوں میں اس کی دہشت وغیرہ نہ آئے۔ اور یہ مخلوق بھی ایسی ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ان کی تخلیق ہوئی ہے، اور پہلے ہی ان کا سلسلہ قائم تھا، اور اب بھی برابر دنیا کے اندر موجود ہے جنات کا سلسلہ۔ تو یہ جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے یہ سورہ احقاف کے اندر، یہ اس گروہ کی طرف اشارہ ہے، مشرکین مکہ نے جس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مشن کی مخالفت کی، توحید کا انکار کیا، قرآن کی دعوت کو قبول نہ کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو پریشان تھے اور کوشش کرتے تھے کہ لوگ قبول کر لیں، اور چنانچہ طائف کی طرف بھی آپ نے سفر کیا تھا ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اور وہ سفر بھی بڑا مایوس کن واقعہ ہوا تھا، وہاں بھی مانا نہیں لوگوں نے. اب وہاں سے بھی واپس جب آئے تو بہت غمگین تھے. اور یہ واقعہ بعض تو فرماتے ہیں کہ وہی طائف سے واپس پلٹنے کا واقعہ ہے، راستے کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، لیکن دوسرے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، طائف کا واقعہ الگ ہے اور یہ واقعہ الگ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مختلف مواقع میں بھی جاتے تھے ایمان کی دعوت دینے کے لیے لوگوں. چنانچہ حج کے موقع پر منا کے اندر جب لوگ اکٹھے ہوتے تھے وہاں بھی آپ دعوت دیتے تھے، اور وہاں ہی وقت گزارتے تھے، اور مختلف لوگوں سے جو باہر سے آتے تھے ان سے ملتے تھے، اور ایمان اور توحید کی دعوت ان کے سامنے رکھتے تھے. چنانچہ انصار مدینہ کے جو مختلف قافلے جاتے تھے تو یہ وہاں حضور ان کو بھی سمجھاتے تھے. ان میں سے دو جماعتوں نے وہاں یہ ہجرت سے پہلے ہی ایمان قبول کیا تھا، ایک چھوٹی جماعت تھی ایک بڑی جماعت تھی، اور پھر دعوت دی تھی آپ کو کہ آپ ہمارے علاقے میں تشریف لائیں، تو حضور اس موقع پر بھی دعوت دیتے تھے اور بھی دوسری جگہوں میں بھی تشریف لے جاتے تھے. اور من جملہ اس کے جن مواقع کا ذکر ملتا ہے، طائف کی طرف آپ تشریف لے گئے، یہ بھی یعنی تبلیغ دین کے لیے سفر تھا کہ طائف والوں کو جا کر سمجھایا جائے. اور اس کے علاوہ بعض دوسرے مواقع ہیں مکے سے باہر جہاں آپ تشریف لے گئے اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی. من جملہ ان میں سے ایک عکاظ ہے. عکاظ یہ مکے اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے جہاں پر یہ سالانہ منڈی لگا کرتی تھی، اور یہ منڈی بڑی عرصے تک قائم رہتی تھی، مہینہ مہینہ دو دو مہینے. تو وہاں پر مختلف جگہوں سے لوگ آتے تھے، ہر قسم کے لوگ آتے تھے، جیسا کہ یہاں بھی ہمارے ملک کے اندر بھی نمائشی منڈیاں لگتی ہیں، مویشیوں کی منڈی ہوتی ہے، یہ امن آباد کی منڈی مشہور ہے جو سات آٹھ دن رہتی ہے، ایک ہفتے تک رہتی ہے. تو دور دراز سے لوگ، یہاں پورے صوبے سے لوگ اپنے جانور لاتے ہیں، اور ایسا ہی وہاں منڈیاں لگا کرتی تھی. ایک عکاظ کی منڈی بھی تھی جس میں مہینہ بھر یا اس سے بھی زیادہ لوگ وہاں آتے جاتے تھے، اور ہاں ضرورت کی چیزیں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، تبادلہ ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ بھی مختلف معاشرتی امور بھی انجام پاتے تھے. شعر و شاعری والے بھی اکٹھے ہو جاتے تھے، وہاں مشاعرے ہوتے تھے، اور خطیب لوگ بھی آتے تھے، اپنی تقریریں کیا کرتے تھے اور اپنا فنی کمال دکھاتے تھے، اور کھیل تماشے والے لوگ بھی آتے تھے، گانے والے لوگ بھی آتے تھے، اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے ان منڈیوں میں ہر قسم کے لوگ آتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام میں بھی تشریف لے جاتے تھے، مثال بسال ہوتی تھی، آپ بھی تشریف لے جاتے تھے اور تبلیغ کرنے کے لیے لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے اور خدا کی توحید کو ماننے کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے جاتے تھے. جو ایک منڈی ذل مجاز بھی تھی، ایک عکاظ تھی، یہ عکاظ کی منڈی کا سفر ہے، اور یہ طائف کی طرف ہے، ایک دو منزل ہے مکے سے کچھ فاصلے پر ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام تھے، ان کی معیت میں آپ وہاں ذل مجاز تشریف لے گئے تھے. تو یہ راستے کے اندر صبح کے وقت آپ، جیسا کہ بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر صبح کی نماز ادا فرما رہے تھے اپنے جو ساتھی تھے ان کے ساتھ. وہاں قرآن کریم کی صبح کے اندر ذرا زیادہ تلاوت ہوتی ہے جیسا کہ حکم بھی ہے مسنون ہے، قرآن ذرا لمبی ہونی چاہیے. وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشہودا، قرآن میں بھی اشارہ موجود ہے. باقی نمازوں میں اختصار ہوتا ہے، صبح کی نماز میں رکعتیں کم ہوتی ہیں، تلاوت زیادہ ہوتی ہے. وہ خاص خدا کی طرف سے فرشتوں کی حاضری کا اور ان کی ڈیوٹی تبدیل ہونے کا، چینج ہونے کا وقت ہوتا ہے. اعمال انسانوں کے اوپر جاتے ہیں، خاص روحانی کیفیت کا وقت ہوتا ہے، سکر کی راز لمبی ہوتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کو یہ نماز پڑھا رہے تھے. اس دوران میں ایک جنات کا ایک گروہ آیا اور حضور کے فرمان کے مطابق یہ نصیبین کے مقام، صوبہ عراق شمالی عراق میں جو نصیبین کا ایک مقام ہے وہاں کی یہ رہنے والے تھے. یہ پانچ یا سات یا نو نفر تھے، یہ اتنی ان کی تعداد کا ذکر آتا ہے، یہ جو جنات کا گروہ تھا. اور دراصل بات اس طرح تھی جیسا ترمذی شریف میں اور تمام حدیث کی کتابوں میں اس کا ذکر آتا ہے کہ قرآن کریم کا جب نزول ہوا ہے اس سے پہلے جنات اور شیاطین اوپر جاتے تھے آسمانوں کی طرف اور وہاں سے فرشتوں کی گفتگو وغیرہ کچھ سنتے رہتے تھے. پابندی تو تھی، کچھ نہ کچھ فرشتے مزاحمت کرتے تھے کہ وہ اللہ کی جو اسکیم ہے، جو بات ہے، اس کو کے اندر یہ خلل انداز نہ ہو، لیکن زیادہ پابندی نہیں تھی. ایسا آتے جاتے تھے، چلے جاتے تھے. جیسا آج کل افغانستان کی سرحد کا معاملہ ہے، ادھر جو چاہتے ہیں وہ مجاہدین کے عنوان میں چلے جاتے ہیں، ادھر سے آ جاتے ہیں، لیکن آگے پیچھے سے بڑی پابندی ہوتی ہے، بڑی پاسپورٹ کی اور ویزے کی چیکنگ ہوتی ہے، بعد میں جانے کی اجازت ہوتی ہے. تو ایسے ہی یوں سمجھ لیں کہ ایسی حالت تھی کہ یہ جاتے تھے، اوپر سے کچھ فرشتوں کی گفتگو بھی سنتے تھے عالم بالا کی، اور کچھ کامیاب ہوتے تھے، کچھ ناکام. ایسا زیادہ سختی نہیں تھی. لیکن نزول قرآن کے بعد یہ اللہ نے پیرے بٹھا دیے اور سختی کر دی گئی کہ جو جن یا شیطان اوپر آئے اس کو بگا دیے جائے. تو فرشتے یہ شہاب پھینک کر ان کو بگا دیتے تھے سختی کے ساتھ، جیسا کہ سورہ جن کے اندر ذکر ہے. وہ جنات کی زبان سے ہی بیان کیا گیا ہے، مولیت حرسن شدیدن، وہ بہت سے پیرے لگا دیے گئے ہیں اور شہاب پھینکے جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں جنات کو اور شیاطین کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا بات ہو گئی ہے. پہلے ہم آتے جاتے تھے اور کوئی اتنی پابندی نہیں تھی، معمولی سلسلہ تھا، لیکن اب جو بھی جاتا ہے وہ اس کو مار پڑتی ہے. وہ شہاب ایسے پڑتے ہیں کہ یا تو بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے، یا نیم پاگل ہو جاتا ہے، یا مجروح ہو جاتا ہے. یعنی وہ بھاگتے ہیں پیچھے. بہت زیادہ پیرے مقرر کر دیے گئے. یہ اللہ کی طرف سے یہ تھا، قرآن کریم کے نزول کے بعد یہ بات ہوئی تھی. شیاطین اور جنات کو پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے ایک اجتماع کیا اپنا، یہ نصیبین کے مقام میں اکٹھے ہوئے اور آپس میں یہ طے کیا کہ بھائی پتہ چلایا جائے کہ یہ کیا بات ہے کہ اب کوئی جاتا ہے اوپر تو اس کو مار پڑتی ہے، پہلے ایسی نہیں تھی، اب بالکل ہی راستے مسدود کر دیے گئے ہیں، بند کر دیے گئے ہیں، یہ کیا بات ہے. تو الفاظ آتے ہیں فضربو مشارق الارض وغیرہ، مشرق مغرب میں جاؤ اور تلاش کرو، معلوم کرو کہ یہ کیا بات ہے. چنانچہ اسی سلسلے میں ایک گروہ کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ تم ادھر جاؤ تہامہ کی طرف، مکہ اور اطراف مکہ یہ تہامہ کہلاتا. تو ایک گروہ ادھر بھی آیا، پھر دیکھو گھومو پھرو زمین کی.